快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为您带来的是索尼唱片公司1992年录制出版的《拯救地球》演唱会的现场录音。下面请欣赏这场由男高音歌唱家多明戈、小提琴家沙拉张、小号演奏家温顿·马塞尔斯、拉丁歌手约宾等带来的精彩演出。 Una vulgar sirena que porque la vida, porque la vida llora. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas vi.

Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E em cada despedida vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida eu vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Teu por toda a minha vida, eu sei que vou te amar.

Thank you.

mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiel. Las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche en que me quieras, desde las del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu